Ikambo na yoki na mosika ezali nsomo. Masolo na yoki na nzoto na yo ezali ya kosepelisa ngai te. Ikambo nyonso ezali na suka elelo na nima e. Na yoka na tia teme motema libanga pona bolingo na yo. Ngai na linga kio faso ya liboma. Motema ya moto yoka lelo yoka lobi suka eko lemba libanga eko pasuka na kilo ya makambo. Bala bala na mokili babala mwasi kitoko mingi ne tumbu. Linga linga na mokili balinga mwasi kitoko mingi ne liwa. Bakolo bana ye pa inyoso e yo kitoko mingi ye mama. Yo mwasi ya kitoko mingi ye leki mama e. Eko zongi sa ye na imwasi ya moto bakolo bana ye. Oza kole kisatango e, kitoko na yeza limbongo engo. Vanda mwanze mboka nye mingi engo. Mama e, mboka kichaso masengi nyele kimingi e. Omi pesi ntoto, mote manangele mbi makambo lelolobi. Suka eko lemba libanga eko pasuka na baku ya marto. Suka oke imo bembo sanke olo bananga mama na dudu. Kinshasa masengi nyele kimingie. Omi pesi toto, mote manangele mbi makambo lelolobi. Suka eko lemba libanga eko pasuka na baku ya marto. Suka oke imo bembo sanke olo bananga mama na dudu. Bananga, hey hey hey, kena zamba. Bolingo nanga, alandi bisengo ya mboka Kinshasa. Maloba nanga, hey hey hey, kena zamba. Bolingo nanga, alandi bisengo ya mboka Kinshasa mama. Maloba nanga, hey hey hey, kena zamba. Bolingo nanga, alandi bisengo ya mboka Kinshasa. Mboka Kinshasa bisengo bile kimingi o mama. Bolingo nanga alandi bozo baya batomo susu. Maloba nanga hey hey hey kena zamba. Bolingo nanga alandi bisengo ya mboka Kinshasa. Motema nanga ongo ongo yo mwana nanga. Olandi bisengo ya Kinshasa tala liboso petala sima ye. Maloba nanga hey hey hey kena zamba. Bolingo nanga alandi bisengo ya mboka Kinshasa. Mboka Kinshasa bamwinda ya jonele kimingi na balabala ye. Bolingo nanga a change motindo ya mboka motema e mama. Maloba nanga hey hey hey kena zamba. Bolingo nanga alandi bisengo ya mboka Kinshasa. Motema nanga mwana nanga. Bolingo nanga olandi bozo baya batomo susu mama. Maloba nanga hey hey hey kena zamba. Bolingo nanga alandi bisengo ya mboka Kinshasa. Bolingo nanga alani makambo ya kinsasa na loba yo kate motema nanga ma loba nanga ke na samba bolingo nanga alandi bisengo ya mboka kinsasa mboka kinsasa bisengo bileki maloba nanga oyoyo motema nanga maloba nanga ke na samba bolingo nanga alandi bisengo ya mboka kinsasa mboka te sasa noko viki